سکتا. لیکن یقیناً آپ کو ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھنے کے لیے آپ ہو سکتا ہے کہ بے چین ہو. اچھا یہ بتائیے کیا یہ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں ہمارے مندی چینل کے ناظرین شریک ہو سکیں گے؟ جی سر انشاءاللہ یہ سلسلہ اپنی نوعیت کے حوالے سے منفرد سلسلہ ہوگا کہ نہ صرف ناظرین بلکہ یہاں موجود حاضرین بھی شریک ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بھی؟ جی انشاءاللہ. یہ کس ہے ایسا؟ انشاءاللہ اس کا ہم فارمیٹ ابھی بیان کریں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا انشاءاللہ کہ یہ ہمارا سلسلہ چار ادوار پر مشتمل ہوگا, اس کے چار دور ہوں گے. ہمارے ساتھ الحمدللہ آج جو مقابلے میں اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں دار المدینہ مدنی اور مدرسۃ المدینہ مکی کے مدنی منع موجود ہیں. انشاءاللہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا. یہ بارہ انشاءاللہ ہماری یوں سمجھ لیجئے مجلسیں ہیں, بارہ قسم کے اسلامی بھائی ہیں جس میں جامعۃ المدینہ کے بھی اسلامی بھائی ہوں گے, مکی مدنی اجمیری اور بغداد. دیوانے ہوگا نا, مکی دیوانے, مدنی دیوانے, اجمیری دیوانے, مکی کے دیوانے, جامعۃ المدینہ مدنی کے دیوانے, اس طرح ترکیب ہوگی انشاءاللہ. اور یہ بارہ انشاءاللہ اس طرح کے دیوانے ہوں گے, اور ان بارہ میں سے چھ انشاءاللہ پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہوں گے. اور وہ چھ جو کسی وجہ سے سبقت نہیں لے جا سکیں گے وہ چھ بھی مایوس نہیں ہوں گے, بلکہ ان کے پاس ایک موقع ہوگا کہ آخری دن جب پری کوارٹر فائنل ہمارا شروع ہوگا جو چھ ٹیمیں آگے پہنچ چکی ہوں گی, تو جو چھ ٹیمیں رہ گئی ہوں گی, چھ دیوانے رہ گئے ہوں گے, ان کی قرآن دازی کے ذریعے دو جو ہے انشاءاللہ ہماری جو مجلسیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گی کوارٹر فائنل کے لیے. اچھا دور یہ ہوں گے کہ پہلے دس دس سوال دونوں سے پوچھے جائیں گے, ہر سوال کا ایک نمبر ہوگا اور صحیح جواب دینے والے کو ایک نمبر مل جائے گا. اس دور کا نام ہوگا جواب دیجئے سوال کا. انشاءاللہ بڑے پیارے پیارے سوال ہیں مدنی چینل کے ناظرین, بہت اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہوں. آج آپ کی معلومات میں بہت کچھ اضافہ ہونے جا رہا ہے, ہر سوال کا جواب آپ بھی اپنے لیے سوچتے رہیے. لیکن ہم سلسلے کے شروع میں انشاءاللہ ایک سوال ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دیں گے, اور وہ سوال کے جوابات آپ اسکرین پر انشاءاللہ آپ کو ایس ایم ایس نمبر اور انشاءاللہ عزوجل آپ کو اسکائپ آئی ڈی بتایا جائے گا, آپ اس پر جواب دے سکتے ہیں. سلسلے کے اختتام پر ہم ان تمام اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان کریں گے انشاءاللہ کہ جنہوں نے درست جواب دیا ہوگا, اور پھر ہم درست جواب بھی دیں گے. لیکن سلسلے کے دوران تین سوال ایسے ہوں گے کہ وہ انشاءاللہ ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے پوچھیں گے, اور درست جواب دینے والے اسلامی بھائیوں کو بھی آج ہاتھوں ہاتھ تحفہ بھی دیا جائے گا. پہلے دور کے اختتام پر دس دس سوالات ہو چکے ہوں گے, اس کے بعد دوسرا دور ہوگا اور یہ دور اور دلچسپی کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا, اور اس دور کا نام ہوگا شعر مکمل کیجئے. دونوں انشاءاللہ قسم کے دیوانوں سے شعر اشعار آدھے آدھے ایک ایک لائن ان کو بیان کی جائے گی, اور ان کو شعر مکمل کرنا ہوگا. یہ پانچ پانچ نمبر کا ہمارا دور ہوگا. تیسرا دور ہوگا یہ شخصیت کون ہے. یہ تیسرا دور بہت دلچسپ ہے, اس میں بھی ہم انشاءاللہ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو موقع بھی دیں گے. چار اشارے دیے جائیں گے, ان چار اشاروں میں شخصیت تک پہنچنا ہوگا. یہ ایک ایسی کسوٹی ہوگی جس میں ان اسلامی بھائیوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, بلکہ ہم چار اشارے دیں گے. پہلے اشارے پر اگر انہوں نے بوجھ لیا تو انہیں پانچ نمبر ملیں گے, دوسرے پر بوجھا تو چار ملیں گے, تیسرے پر بوجھا تو انہیں دو نمبر ملیں گے, اور چوتھے پر اگر انہوں نے شخصیت کا نام بتایا تو انہیں ایک نمبر ملے گا. یہ اتنا مشکل سوال نہیں ہوگا. جب چار ہم اشارے دے چکے ہوں گے تو شاید یہ موجود سارے اسلام بھائی اس شخصیت تک پہنچ جائیں گے. اور چوتھا اور فائنل دور یہ ہوگا کہ ایک ویڈیو کلپ مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا, اس مدنی گلدستے کو انہیں بغور دیکھنا ہوگا, اور وہ دیکھنے کے بعد ان سے سوال کیا جائے گا اس مدنی گلدستے کے متعلق. وہ جواب دیں گے, وہ نمبر, وہ سوال کا جواب بھی پانچ نمبر کا ہوگا. تو گویا پچیس نمبر کا یہ مقابلہ ہوگا, اور جو ٹیم سبقت لے جائے گی اس سلسلے کا انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے فارمیٹ میں ایک اور بڑا اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ انعام جو ہے وہ جیتنے والی ٹیم کو نہیں بلکہ آج پیچھے رہ جانے والی جو ہمارے اسلامی بھائی ہوں گے ان کو دیا جائے گا, کیونکہ جیتنے والے تو اگلے راؤنڈ کی طرف چلے جائیں گے, اور جو آج ہم سے جدا ہوں گے وہ نگران شورا سے تحفہ لے کر ان کو نکا دینا, اس کو اندار ادھار انشاءاللہ, وہ خوش ہوں گے اگلے راؤنڈ میں پھر آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. جو موجود ہوگا وہ تحفہ دے دیں گے. جی انشاءاللہ جو موجود ہوں گے انشاءاللہ. تو آئی سب اجازت دیں تو اس کو اوپر آئیں گے. جی ابھی انشاءاللہ دار المدینہ مدنی اور مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی تشریف لے جائیں. سبحان اللہ, اس طرف آ جائیے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے, اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی بہت توجہ کے ساتھ, کسی بھی وقت آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے, اور آج جو صحیح جوابات دیں گے یہاں موجود اسلامی بھائی ان کو انشاءاللہ فرض علوم کورس کا میموری کارڈ تحفے میں دیا جائے گا. تو آپ بھی بہت توجہ کے ساتھ اس مقابلے میں شرکت کریں گے, لیکن اس پورے مقابلے کے اندر آپ کسی بھی موقع پر کسی بھی قسم کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, چاہے وہ دار المدینہ کے ہیں یا مدرسۃ المدینہ کے ہیں, ان کو جواب نہیں بتائیں گے انشاءاللہ. یہ اسلامی بھائی اب یہاں بیٹھیں گے اور اپنے انشاءاللہ اس ذہنی آزمائی سلسلے کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ان سے سوالات کریں, پہلا سوال جو مدنی چینل کے ناظرین سے ہے, تمام ناظرین غور سے یہ سوال سن لیجیے, ٹھیک ہے یہاں بیٹھا. تمام مدنی چینل کے ناظرین یہ سوال سن لیجئے جو آپ سے کیا جا رہا ہے, اور اس کا جواب انشاءاللہ ہم سلسلے کے اختتام پر دیں گے. سلسلے کا نام جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے ذہنی آزمائش, اور اس کا پہلا دور ہے جواب دیجئے سوال کا, جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے ہے, اسکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جائے گا جس پر آپ نے جواب دینا ہے, اور آپ نے اس جواب کے ساتھ اپنا نام اور اپنا شہر بھی لکھنا ہے, اپنا ملک بھی لکھنا ہے. ہماری نیت ہے کہ سلسلے کے اختتام پر آپ کے ان تمام صحیح جواب دینے والے اسلامی بھائیوں کے نام ان کے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ اناؤنس کیے جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس سنے عیسوی میں ہوئی تھی؟ غور سے سن لیجئے, جو ناظرین کے لیے سوال ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس سنے عیسوی میں ہوئی تھی؟ یہ سوال ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, ایس ایم ایس کا نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اس پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں. جی دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی تیار ہیں ماشاءاللہ, اور اسی طرح ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی ہیں. سب سے پہلے بیٹا آپ باری باری اپنا نام بتائیے اور اپنے آپ کس دار المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں. مائک آپ کے پاس آ چکا, مائک کی ترکیب بڑے آئیے لے لیجیے, اپنا اپنا نام بتائیے بیٹا. مائک کھولیں اس کو, مائک ٹھیک ہے. آپ کا ٹھیک ہے, دوسرے اسلامی بھائی جی ٹھیک, ان کے مائک کھول دیں اگر مائک کچھ ٹیکنیکلی, بٹ آپ بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے. جب تک آپ اپنا نام بتائیں. صلی اللہ علیہ وسلم, سوئچ وہ کہہ رہے ہیں آن کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باری باری اپنا نام بتائیں بیٹا, ٹھیک مائک آن کر کے اپنا نام بتا دیں. محمد افتان اتاری, ماشاء اللہ. محمد رافع اتاری جی, مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی. محمد توصیف اتاری, محمد توصیف اتاری جی. محمد اکرام رضا اتاری, محمد اکرام رضا اتاری ماشاء اللہ. محمد حمزہ اتاری, محمد حمزہ اتاری. آپ کے پاس جو بھی پیپرز ہیں کتابیں ہیں وہ یہاں رکھ دیجئے, اب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اب سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور انہی سوال آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں. آپ بالکل ایزی ہو جائیے, ایک ہی بار جواب دینے کا موقع ہوگا, آپ ایک ہی بار جواب دے سکتے ہیں. تو جواب دینے سے پہلے مشورہ کر لیجئے گا, اور آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے. آپ مشورہ کر کے اچھے انداز سے جواب دیجئے گا, جواب غلط دینے کی صورت میں دوبارہ آپ کو جواب دینے کا موقع نہیں ملے گا. تو آپ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ, جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. پہلا سوال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ازواج مطہرات میں سے ہیں, ان کی رخصتی کس سن میں ہوئی؟ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی مدینہ میں ہوئی. سبحان اللہ, جواب درست ہے. اور یہ یاد رہے کہ ان 10 سوالات میں آپ کو 3 بار یہ موقع ہوگا کہ آپ اشارہ آپ کو دیا جائے گا, آپ 3 بار یہ آپشن یوز کر سکتے ہیں, یہ موقع حاصل کر سکتے ہیں, 3 بار کے علاوہ آپ اشارہ حاصل نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں کے لیے. دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال, سبحان اللہ, اور پہلا سوال جواب صحیح دے چکے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی. تو اب دار المدینہ کے اسلامی بھائی سے پہلا سوال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ مبارک بیٹی جن کو خاتون جنت یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے, ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, اب دونوں کے ایک ایک پوائنٹس ہیں, سکور بھی انشاءاللہ آپ جو اعداد ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ اسکرین پر دیکھتے رہیں گے دونوں مجلسوں کے, ہمارے اسلام جو مدرسۃ المدینہ مکی اور دار المدینہ مدنی. دوسرا سوال, اور یہ سوال مجھے واقعی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے, ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے سنیں, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. غزوہ سویق کب رونما ہوا تھا؟ غزوہ سویق محض قادہ میں رونما ہوا. سبحان اللہ, یعنی یہ بھی جواب درست ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں دار المدینہ. جواب دوہرا دیں جی, غزوہ سویق جو ہے ماہ ذوالقعدہ میں یہ پیش آیا تھا. غزوہ وہ غزوہ اس جہاد کو کہا جاتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس کے ساتھ شریکوں, صحابہ اکرام علی رضوان کے ساتھ, تو یہ ماہ ذوالقعدہ میں ہوا تھا. تو یہ جواب بھی درست ہوا. دار المدینہ مدنی. آپ سے دوسرا سوال, ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی صحیح جواب دو دے چکے ہیں. صدقہ فطر ہم ہر سال عید میں لاکھوں مسلمان کروڑوں مسلمان ادا کرتے ہیں, شاید ہماری معلومات میں آج پہلی بار یہ آئے گا کہ یہ ادا کرنے کا حکم کس سال جاری ہوا تھا, وہ کون سا سال تھا صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم جاری ہوا؟ دو ہجری میں. سن دو ہجری میں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم جاری ہوا. جواب درست ہے جی. جناب مقابلہ دو دو سے برابر ہے, اور اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف. لگتا ہے کہ بہت تیاری کر کے ہمارے اسلامی بھائی آئے ہیں. اب ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. غزوہ کے تعریف تو آپ نے سن لی. سرایا یہ وہ جنگ ہوا کرتی تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو. اب سوال یہ ہے کہ غزوہ کی تعداد اور سرایا کی تعداد کتنی ہے, کتنی کوانٹٹی ہے غزوات کی اور سرایا کی؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں موجود مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی اس کا جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں. غزوہ کی تعداد 27 اور سرایا کی تعداد 56 تھی. سبحان اللہ, غزوات 27 اور سرایا کی تعداد 56, بالکل صحیح جواب ہو گیا جناب. چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف. بہت پیارا کوسچن, ہماری معلومات میں بہت اضافہ. ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ میت کو انتقال کے بعد غسل دیا جاتا ہے, لیکن کیا کوئی ایسے صحابی بھی ہیں کہ جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے؟ بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, یہ بڑا خوبصورت واقعہ کہ شادی کی پہلی رات ہے. آج کے نوجوان کی زندگی کی تمنا ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے اور اپنی زندگی اچھے انداز سے گزاروں, مگر یہ وہ صحابی رسول ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی یہ اعلان ہوا کون ہے راہ خدا میں اپنے آپ کو پیش کرے, اور مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہو رہا تھا. اللہ عز و جل کے رسول کی اور صحابہ کرام کی اس پکار پر انہوں نے لبیک کہا, شہید ہوئے. اور پھر جب صبح لاشوں کو تلاش کیا جا رہا ہے تو حضرت حنزلہ وہ ہیں کہ جو ان کی لاش وہاں نہیں ملتی, اور پتا چلا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ان کو ملائکہ لے کر گئے ہیں اور ان کو ملائکہ آسمانوں پر غسل دے رہے ہیں, ان کا لقب غسیل الملائکہ پڑا. سبحان اللہ, ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. مدنی چل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا, یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی, کہ اگر ان سوالات اور جوابات کو لکھتے چلے جائیں تو شاید ان 12 راتوں میں, بلکہ اب تو 13 راتیں ہو گئیں, ہمارے پاس معلومات کا ایک خزانہ بھی جمع ہو سکتا ہے. چوتھا سوال ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے, اور یہ بھی بہت اہم سوال, بڑا پیارا سوال, کس صحابی کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا؟ اب نے یہ تو سن لیا کہ فرشتوں نے غسل دیا, کوئی ایسے صحابی بھی ہیں کہ جن کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا؟ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا. سبحان اللہ, حضرت عامر بن فہیرہ وہ مبارک صحابی کے جن کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا ہے. سبحان اللہ. چوتھا سوال ہمارے دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے, ابھی تک بڑا ایکول کمپٹیشن جا رہا ہے, کس صحابی رسول نے کلمات اذان خواب میں سنے؟ کس صحابی رسول نے کلمات اذان خواب میں سنے؟ حضرت عبداللہ بن زید, حضرت عبداللہ زید بن انصاری. دوبارہ غور کر لیجئے, آپ قریب تو پہنچ گئے ہیں, تھوڑا سا نام لینے میں آپ غلطی کر رہے ہیں. دوبارہ کہیے. 12 11 10. حضرت عبداللہ زید بن انصاری. 6 7 اب نگران شورا سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے جواب کو صحیح مانا جائے کہ نہیں. آپ نے کہا حضرت عبداللہ زید بن انصاری، حالانکہ ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید انصاری. ایسے اب آپ فرما دیں کیا کہنا. علی بن کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مراد وہی ہوگی، مگر وہ ادائیگی میں شاید آگے پیچھے ہو گیا. تو یہ اشارہ مان کر ہم اس نے ذہن رکھ کر پوچھ لیتے ہیں کہ آپ سے مراد یہی تھی، یہی ہوگی ان کی، مان لینا چاہیے. سبحان اللہ. لیکن آپ کا ایک اشارہ پورا ہو گیا، تین اشارے کا جو موقع تھا یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ہم نے یہ ایک اشارہ کاؤنٹ کر کے اور آپ کا یہ سوال مان لیا. پانچواں سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے کتنے دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا؟ دو دن بعد. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے دو دن بعد ایمان قبول کیا، اور کیا خوبصورت واقعہ ہوا کہ جب ایمان قبول کیا صحابہ کرام میں وہ خوشی کی لہر دوڑی کہ وہ نعرہ تکبیر بلند کیا گیا کہ مکے کے پہاڑ اور مکے کی وادی اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھے. تو الحمدللہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو دن بعد اسلام قبول کیا. یہ سوال بھی درست ہوا. پانچ سوال کیے گئے مدرسۃ المدینہ مکی سے اور پانچوں کے انہوں نے درست جواب دیے ہیں. پانچواں سوال ہے دار المدینہ مدنی اسلامی بھائیوں سے، خطبہ حجت الوداع، ایک عظیم خطبہ جو رہتی دنیا کے لیے بہت سارے پرنسپلز لیے ہوئے ہیں. اس خطبے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر بیٹھ کر دیا، اس اونٹنی کا نام بتائیے. قصوہ. دوبارہ فرمائیے. قصوہ. اس اونٹنی کا نام ہے قصوہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. بڑا ٹف کمپٹیشن ہے، پانچ سوال دونوں سے کیے گئے اور دونوں کے پانچ پانچ نمبر ہیں. اب چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. مسجد نبوی کن کے باغ کی جگہ پر بنائی گئی؟ مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، مسجد نبوی وہ کون لوگ تھے کہ جن کے باغ کی جگہ پر بنائی گئی؟ ہماری معلومات دیکھیں کیسی بڑھتی جا رہی ہے. وہ کوشچن جو شاید ان کے جوابات ہمیں بھی نہ پتا ہو، ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کا ٹائم چل رہا ہے، بارہ سیکنڈ باقی ہیں، اشارہ آپ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس تین اشاروں کی گنجائش باقی ہے، مگر ٹائم گزرنے کے بعد آپ اشارہ نہیں لے سکیں گے. اشارہ لینا چاہیں گے، آپ کے لیے اشارہ یہ ہے، یہ وہی قوم تھی جن کی بچیوں نے دف بجا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا تھا، جس قوم کی بچیوں نے. اب آپ نے جواب دینا ہے. بحر النجار. سبحان اللہ. بنو نجار کی قوم کے باغ کی جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی. سبحان اللہ. وہ ننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھیں، جناب پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. وہی بچیاں تھیں جنہوں نے سنیت الوداع کے مقام پر میرے آقا کا استقبال کس خوبصورت انداز میں کیا. وہ نغمہ آج بھی گنگنایا جاتا ہے تو وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. آئیے حصول برکت کے لیے ہمارے ناطقہ اسلام بھی ہوں گے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا. صلوا علی الحبیب. چھٹا سوال ہے ہمارے دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے. اب تک سارے ہی سوالات کے جوابات دونوں نے ایک ایک اشارہ یوز کر لیا ہے. جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ تھوڑا سا مشکل سوال، کوانٹیٹی بتانی ہے. یہ بتائیے جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، جس میں سے 4 جو تھے وہ مہاجر تھے اور 66 انصاری تھے. سبحان اللہ. ہم نے تعداد پوچھی، انہوں نے اس کو اور ڈسکرائب کر دیا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے، 4 اس میں مہاجر تھے اور 66 انصار صحابہ تھے. چھٹا سوال ہے، 6 سوال دونوں سے پورے ہو گئے. اب ساتواں سوال، ہم چلیں گے انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ مکی کی طرف، کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام کیا تھا؟ برا حضور علیہ السلام نے تبدیل فرمایا. بالکل صحیح جواب ہے. برا ان کا نام تھا اور یہ نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل فرمایا اور حضرت جویریہ ان کا نام رکھا. تو یہ سوال بھی درست ہے. دونوں کے ساتھ سوال سات سوال ہو چکے ہیں مدرسۃ المدینہ مکی کے. چلتے ہیں ہم دار المدینہ مدنی کی طرف. جنگ خندق جو کہ 5 سنہ ہجری میں لڑی گئی, اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق تو ہم نے سنا, ایک اور بھی نام ہے اس غزوے کو کہا جاتا ہے. آپ اس کا جواب دیجئے. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. جنگ احزاب نام سے. جنگ احزاب, اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. جواب بالکل درست ہے. جنگ خندق جو ہے اس کا نام, جو کہ 5 سنہ ہجری میں لڑی گئی, اور اس کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے. آٹھواں سوال ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مہینے تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا؟ 7 مہینے تک. سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے آقا کی میزبانی کا شرف حاصل کیا. 7 مہینے تک یہ برکت انہیں حاصل ہوتی رہی. جواب بالکل درست ہے. آٹھواں سوال, ایک اور مشکل سوال, انٹرسٹنگ, اور ہماری معلومات میں بہت اضافہ کرے گا. ہم نے جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے یہ بھی آج سنا. یہ بتائیے کہ شہداء بدر کی تعداد کتنی ہے؟ یاد رہے ہم نے اصحاب بدر کی تعداد نہیں پوچھی, ہم نے شہداء بدر کی تعداد پوچھی ہے. 14 تھی. ہم نے یہ تو ضرور سنا ہے کہ جنگ بدر میں 313 مسلمان شریک ہوئے, لیکن اس میں جو شہید ہوئے وہ 14 مسلمان تھے. جواب درست ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو جو آپ نے سوال دیا ہے دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی, مدنی چینل کے ناظرین جن کو ہم نے سوال دیا ہے, جس کے جوابات امیدیں آ رہے ہوں گے, جیسے ہی سلسلہ اختتام تک پہنچے گا ہمیں وہ لسٹ بھی دے دی جائے گی. ایک بار پھر وہ سوال ریپیٹ کر دوں جو آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے دینا ہے. اسکرین پر ایس ایم ایس کا نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے, اسکائپ آئی ڈی پر بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس سنے عیسوی میں ہوئی؟ یاد رکھیے گا, آپ سے سنے عیسوی پوچھا جا رہا ہے. آپ سے سنے عیسوی پوچھا جا رہا ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس سنے عیسوی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اب چلتے ہیں ہم نویں سوال کی طرف, ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی کی مجلس کی طرف, اسلامی بھائیوں کی طرف. مہاجر اور انصار ہم نے کئی بار سنا ہے, آئیے یہ پوچھتے ہیں کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں اور انصار کسے کہتے ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور آپ کے پاس 2 اشارے باقی ہیں, اور سوال ہے آپ کا یہ نواں, مہاجر اور انصار کی تعریف بیان کیجیے. صرف 9 سیکنڈ باقی ہیں. جو مدینے سے ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر کہلائے, اور وہ مہاجر کہلائے جنہوں نے مدد کی وہ انصار. جواب بالکل درست ہے. بالکل آخری سیکنڈ میں جا کے آپ نے جواب کو صحیح درست بیان کر دیا. مدینہ منورہ سے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ ہجرت کر کے جو پہنچے مکہ مکرمہ سے اور دیگر جو مدینہ سے ہجرت کر کے جو آئے. اچھا, مدینہ سے ہجرت کا, ہاں پھر میرے سننے میں غلطی ہو گئی اور پھر تو یہ جواب غلط ہو گیا ہے. مدینہ جو ہجرت کر کے آئے, ہجرت جو ہوئی تھی وہ مدینہ کی طرف گئی تھی, مدینہ سے ہجرت نہیں کی گئی تھی. تو یہ جواب تو آپ کا درست نہیں کہلائے گا. اسکور بورڈ کو, ہمارے اسکور کو, عادات کو ٹھیک کر لیجئے. 9 سوالات ہو گئے ہیں. مدرسۃ المدینہ مکی کے 8 درست جواب ہیں اور دار المدینہ مدنی کے 9 درست. اچھا, 9واں سوال باقی ہے. اب دونوں کے 8-8 ہیں, 9واں سوال باقی ہے. اگر یہ جواب درست نہیں دیتے تو پھر جو ہے وہ عادات اسکور جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے. اب یہ سوال ہے ہمارے دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے, اور آپ تیار ہیں. یہ سوال کا جواب آپ کے لیے درست دینا بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اب سوال آپ سے یہ ہے, 5 مشہور غزوات کے نام بتائیں. اور یاد رہے ہم نے غزوات اور سرائے کی تعریف پہلے بیان کر دی ہے. آپ نے 5 مشہور غزوات کے نام بتانے ہیں. ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے. جنگ بدر, جنگ احد, فتح مکہ, جنگ خیبر, ٹھیک, جنگ بنو قریظہ. جواب درست ہے. پانچ مشہور غزوات کے انہوں نے نام بھی بتا دیے, نو ان کے نمبر ہو چکے ہیں اور آٹھ نمبر ہیں, ایک نمبر سے صرف پیچھے. گھبرانے کی بالکل بات نہیں, ابھی اگلے دور بھی باقی ہیں جہاں آپ کو کم بیک کرنے کا موقع ملے گا, بلکہ دو ہمارے دور ایسے ہیں جہاں ایک ساتھ پانچ نمبر بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. آخری سوال ہمارے اس پہلے دور کا اور اس دور کا میں نام تھا, جواب دیجئے سوال کا. دسواں سوال ہمارے دار المدینہ مدرسۃ المدینہ مکی سے, حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح کس سنے ہجری میں ہوا؟ وہ سنے ہجری بتائیے. ہم نے یہ تو سنا کہ نکاح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مولا علی سے ہوا, وہ سن بتائیے کہ جس سن میں ان دونوں مبارک ہستیوں کا نکاح ہوا. آپ کے ٹائم شروع ہو چکا ہے. دو سنے ہجری میں. بالکل صحیح جواب, دو سنے ہجری میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نکاح ہوا. سبحان اللہ. آخری سوال اس دور کا, اب وہ دور ہے, جواب دیجئے سوال کا, دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے, کہ غزوہ فتح مکہ کب پیش آیا؟ آپ نے پانچ غزوات کے نام تو بتا دیے, اب وہ مہینہ بتائیے کہ جس مہینے میں یہ غزوہ پیش آیا. ماہ رمضان میں. ماہ رمضان مبارک میں فتح مکہ کا یہ غزوہ پیش آیا. جواب درست ہے. اب اسکور اعداد بتا دیجئے کہ ہمارے دار المدینہ مدنی نے دس میں سے دس صحیح جواب دے کر دس نمبر حاصل کر لیے ہیں, اور مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں نے نو نمبر حاصل کیے. صرف ایک نمبر کا فرق ہے. اب باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ سب تیار ہیں؟ کون کون جواب دے گا؟ دیکھیں اتنے سارے سے تو جواب نہیں لے سکیں گے, ہمیں ایک مائک چاہیے گا اور ایک اسلامی بھائی ہمیں آڈینس میں چاہیے گا. مدینہ اگر آپ تشریف لے جائیں مائک لے کر. ٹھیک ہے, ہمارے اسلام بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں, غور سے سوال سنیے گا. ٹھیک ہے, اور اس سوال کا جواب آپ سے ہم لیں گے انشاءاللہ. آسان سوال پوچھا جائے, مشکل پوچھا جائے, مشکل پوچھا جائے. چلے مشکل سوال پوچھ لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دو چچا کا نام بتائیے جنہوں نے اسلام قبول کیا. ان دو مبارک چچاؤں کا نام جنہوں نے اسلام قبول کیا. ہمارے اسلامی بھائی سے گزارش ہے, اس میں کوشش کیجئے گا کہ اگر نئے اسلامی بھائی جواب دینا چاہیں تو انہیں پہلے موقع دیں. پتا جس کو ہمارے اسلامی بھائی مائک لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں, دو وہ چچا جنہوں نے, بہت سارے اسلامی بھائی کو نام آتا ہے ایسا لگتا ہے, ہاتھ اٹھائے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم جواب ایک ہی سے لے سکیں گے. چلیں ٹھیک ہے, وہ دو نام بتائیے. حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نما. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا نام بھی بتائیے. اختر حسین عطاری. آپ نے جواب درست دیا تو کوئی مدنی تحفہ بھی عطا فرما دے, ربیع النور میں مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت کر لیں. میں پہلے سے قافلے میں ہوں. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نگران شورا کے ہاتھوں. سبحان اللہ. آ جائے آ جائے بھائی, ہاتھوں ہاتھ. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ پہلا دور ختم ہوا اور انعام کی تقسیم شروع. اس میموری کارڈ میں, یہ وہ میموری کارڈ ہے جو دعوت اسلامی کے مکتب المدینہ نے شائع, مطلب اس کو عطا فرمایا ہے. فرض علوم کورس وہی آ رہا ہے. ماشاء اللہ, نگران شورا کے ہاتھوں. اب تو امامے کا تحفہ بھی دے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. امامے کی نیت اس مہینے میں نہیں مانیں گے تو کس مہینے میں مانیں گے؟ مدنی اولیا بھی ان شاء اللہ. کل سے ہوگا. سبحان اللہ, کئی تحفے لے لیے بھائی انہوں نے. مدنی اولیا کا تحفہ لے لیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آپ ابھی نہ گھبرائیں, ابھی دو سوال ایسے اور ہیں جو آپ سے پوچھے جائیں گے, اور میموری کارڈ کا تحفہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا. لیکن ہم بھی آپ سے کچھ تحفہ لیں گے, وہ آپ نے اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے. چلتے ہیں ہمارے دوسرے دور کی طرف. آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ ریڈی ہیں. شعر مکمل کیجئے. ہمارے اس سلسلے کا ذہنی آزمائش کا دوسرا دور, اشعار ان کو بتائے جائیں گے. شعر مکمل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت اشعار. اس میں ہم دونوں طرف کی مجلسوں کو یہ بھی موقع دیں گے, اسلامی بھائیوں کو یہ بھی موقع دیں گے کہ اگر اس شعر کو یہ مکمل کرنا چاہتے ہیں تو طرز میں بھی مکمل کر سکتے ہیں, ہمیں طرز میں بھی سنا سکتے ہیں تاکہ ہم مل کر انشاءاللہ اس سے مزید محظوظ ہوں گے. پہلا شعر غور سے سنیے گا, ممکن ہے آپ کو شعر کی پہلی لائن دی جائے, یہ بھی ممکن ہے دوسری لائن دے دی جائے اور آپ کو پہلا مکمل کرنے کا کہا جائے. مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں کے لیے, میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں. یہ شعر آپ کے لیے ہے, یہ شعر کی پہلی لائن ہے, آپ مکمل کیجیے. میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں. آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے, جی جناب آپ اس کو سنائیں گے. آپ سے اس شعر کو میں مکمل کرتا ہوں اور اب دوسرا شعر ان سے پوچھا جائے گا. جب جب میں تڑپ کر گر جاؤں تیرا دست عنایت اٹھاتا رہے. یہ جواب یہ امیر سنت کا بڑا خوبصورت شعر ہے لیکن آپ کا جواب نہیں دے سکے اس لیے آپ کو یہ نمبر نہیں ملا. دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے, ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی. ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی. اس شعر کو مکمل کیجیے. اس کا دوسرا مصرع آپ بتائیں گے, یہ پہلا مصرع ہے. ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے. جی جناب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا اور اس شعر کا جواب ہے, شام ہو یا ہو سحر میٹھا مدینہ مرحبا. دونوں طرف کے اسلامی بھائی جواب نہیں دے سکے. امیر علیہ سنت کا یہ بھی شعر تھا. دوسرا سوال, بہت مشہور شعر ہے, تجھ سے دعا رب اکبر مقبول ہو فیضان سنت. ہے تجھ سے دعا رب اکبر مقبول ہو فیضان سنت. اس شعر کا دوسری لائن ہے, مسجد مسجد گھر گھر گھر, مسجد مسجد گھر گھر پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے. اب دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی سے دوسرا سوال ہے, خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت. بڑا مشہور شعر, خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت. ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے. اب بڑا مشہور شعر ہے, وہ کون سی چیز ہے جو عاشقوں کو بڑا رلاتی ہے؟ آئے آئے ٹائم صرف 3 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, یہی شعر آپ پورا کر سکتے ہیں یا آپ سے دوسرا شعر پوچھا جائے. مگر عاشقوں کو رلاتا ہے مدینہ, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. بالکل جواب درست ہے, کیا پیارا شعر ہے میرے لیے سنت کا, خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. سبحان اللہ. اب مقابلہ غالباً برابر ہو چکا ہے, میں سکور بھی بتا دیا جائے. شاید دونوں اسلامی بھائیوں کے جو ہمارے دار المدینہ مدنی اور مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی 10-10 نمبر ہو چکے ہیں. اب چلتے ہیں پھر دار المدینہ مدنی کی طرف, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. آئے ہائے کیا خوبصورت شعر, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے, کیا بات ہے سبحان اللہ, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. پھر 11 نمبر آپ کے ہو گئے ہیں اور غالباً ان کے 10 ہوئے ہیں اور ان کے 11 ہوئے ہیں, یہ ہوا ہے ایک نمبر کا فرق چل رہا ہے. اچھا سوال دونوں کے برابر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب چلتے ہیں پھر ایک سوال کی طرف, ایک اور آپ سے شعر پوچھا جائے گا مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے. سبحان اللہ, تو کون سی دعا ہے جو ہر عاشق رسول کے لب پر ہے؟ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں. ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے. ایک ایسی دعا ہے سیکنڈز باقی ہیں, صرف 7 سیکنڈز. ہائے ہائے, آپ بتائیں گے اس کا جواب. چلے آپ بتا دیں. ہم تو مرنے کی دعا مدینے میں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں, مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرے سے ہے, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. جواب درست ہے, سبحان اللہ. ہمیں ساتھ ساتھ دونوں اسلامی بھائیوں کی, دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے نمبرز بھی بتاتے رہیے گا. اب چلتے ہیں اس جو دور ہے اس کے آخری شعر کی طرف. آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انعام. جی یا رسول اللہ, میں ہوں آپ کا ادنا غلام. کیا بات ہے, سبحان, جواب درست ہے. کتنا خوبصورت شعر ہے, آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انعام, یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. اب اس راؤنڈ کا, اس دور کا آخری شعر, بہت خوبصورت شعر انہوں نے جواب دینا ہے. دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں نے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. آئے آئے, سب رسولوں کا افسر مدینے, سبحان اللہ, جواب درست ہے. سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے, سبحان اللہ. یہ دو ادوار پورے ہو گئے ہیں, راؤنڈ ختم ہوا. اب ذہنی آزمائش کے دو دور پورے ہو گئے. ہمیں جناب شعر مکمل کیجئے. دور پورے ہونے کے بعد ذرا دار المدینہ مدنی اور مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں کے نمبرز بتا دیجئے. مدرسۃ المدینہ مکی اور دار المدینہ مدنی کے, مدرسۃ المدینہ مکی کے 11 اور دار المدینہ مدنی کے 12. ایک نمبر سے ابھی بھی مقابلہ بڑا کلوز جا رہا ہے, لیکن ابھی ان کے پاس ایک بڑا شاندار موقع ہے. 5 نمبر کے اب 2 راؤنڈز ہیں, بہت توجہ درکار ہے. اسکرین کی کوئی ترکیب کی جائے, جو ہمارا چوتھا دور ہوگا اس میں مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا. مدنی چل کی مسجد کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اسکرین کی ترکیب کر لی جائے. لیکن اب باری ہے ہمارے ناظرین کی. تیار ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ. تو چلے پھر, اب جب یہ دور ہی شعر مکمل کیجئے ہے تو اب آپ سے بھی ایک شعر پوچھا جائے گا اور اس شعر کا آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, ایسا کوئی شعر بتائیے جس میں لفظ جنگل استعمال ہوا ہو, جنگل والا لفظ جس میں استعمال ہوا ہو وہ شعر آپ نے بتانا ہے. اسلامی بھائی مائک لے کر آپ کے پاس آئیں گے, آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیے گا اور وہ جس سے جواب لیں گے پھر انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. آپ ذرا جی. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے نہیں ہو چوروں کی رکھوالی. سبحان اللہ, یہ بتائیے یہ شعر کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ شعر آپ طرف میں بھی سنا دیجیے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیے ہو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا جنگل, جواب درست ہے. رکن شورا عقیل مدنی بھائی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ان کو تحفہ دیا جائے گا. آگے آ جائیں, ماشاء اللہ, منچ کے آگے جا کے. اب تیسرا اور بہت ہی دلچسپ دور ہے جس میں آپ سے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ بتائیے یہ شخصیت کون ہے, یہ شخصیت کون ہے. یہ ہمارا تیسرا دور ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے شخصیت کے بارے میں آپ نے سننا ہے. صرف 4 اشارے دیے جائیں گے, ان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہم 4 اشارے بتائیں گے, غور سے اس کا رول سن لیجئے گا. پہلے اشارے میں آپ نے جواب دے دیا, آپ کو 5 نمبر ملیں گے. آپ نے دوسرے اشارہ ہم سے مانگا, ہم آپ کو اشارہ دیں گے. اب آپ نے جواب دیا, آپ کو 4 نمبر ملیں گے. ایک اور اشارہ دیں گے تو 3 نمبر ملیں گے, اور جب چوتھا اشارہ ہم دے دیں گے تو اب آپ کو 1 نمبر ملے گا. یاد رہے آپ 1 نمبر پیچھے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس راؤنڈ کے ذریعے, اس دور کے ذریعے واپس نمبر حاصل کیے جائیں. تو آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ آپ دونوں سے سوال کیے جائیں گے. پہلا سوال ہوگا ہمارے موجود مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی سے. پہلا اشارہ دے دوں آپ کو, تیار ہیں آپ؟ ٹھیک. پہلا اشارہ بغداد معلا. پہلا اشارہ ہے بغداد معلا. آپ چاہیں تو اس میں بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بغداد میں بہت سارے اولیاء کرام ہیں. یہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہو سکتا ہے. آپ چاہیں تو دوسرا اشارہ ہم دے دیں. دوسرا اشارہ چاہیے آپ؟ ٹھیک ہے جناب، دوسرا اشارہ انہیں دیا جائے گا جیلان. دوسرا اشارہ ہے جیلان. اگر اب آپ جواب دیتے ہیں تو آپ چار نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں اور پراپر پکا کر لیں، پھر تین نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور اشارہ دیا جائے. دو اشارے دیے جا چکے ہیں. ہے کوئی اسلام میں جو پہنچ گئے ہوں؟ اور آپ کا کیا جانا ہے، آپ غلط بھی بتا دیں گے تو نمبر نہیں جائیں گے. انہوں نے اس لیے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ذرا پکا ہو جائے معاملہ. یہ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، اب تیسرا سوال، تیسرا اشارہ انہیں دیا جائے گا جس پر انہوں نے اگر اب بھوجا تو انہیں اب ملیں گے تین نمبر. ٹھیک ہے، اور یہ اشارہ یہ ہے، طریقت کے ایک بہت بڑے سلسلے کا آغاز انہی سے ہوتا ہے. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. سیدی پیروں کے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. اب ان کو تین نمبر مل گئے ہیں، اور اب ان کے نمبر کتنے ہو گئے بھائی؟ گیارہ سے چودہ ہو گئے. اب آپ کے پاس بارہ نمبر ہیں، اور اب آپ ان کے پاس تیرہ نمبر ہیں. ذرا بتائیے گا، ذرا میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں. مدرسۃ المدینہ مکی کے چودہ اور دار المدینہ مدنی کے بارہ ہیں. آپ کے پاس بارہ ہیں، آپ دو نمبر پیچھے ہیں، آپ کے پاس گنجائش ہے. آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے، آپ تیار ہیں شخصیت بوجھنے کے لیے. یہ شخصیت کون ہے؟ آپ سے سوال ہے. ٹھیک ہے، پہلا اشارہ مدینہ المنورہ. اس اشارے میں بہت ساری شخصیات آ سکتی ہیں. جواب دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، پانچ نمبر ملیں گے. دوسرا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جناب. دوسرا اشارہ، اور اس اشارے کے بعد بہت قریب یہ پہنچ جائیں گے، اور وہ اشارہ ہے بہت بڑے عاشق رسول. اب اگر یہ جواب دیتے ہیں تو چار نمبر. آپ میں سے کون کون پہنچ گئے ہیں؟ مدینہ منورہ اور ایک بہت بڑے عاشق رسول. ایک اور سوال پوچھ لیجئے تو آپ بہت قریب پہنچ جائیں گے، غلطی نہیں ہوگی. اور اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کو چار نمبر مل جائیں گے. ایک اور اشارہ، اور اس اشارے کے بعد آپ اور قریب، بالکل قریب پہنچ جائیں گے. میں اگر یہ کہوں کہ میں اشارہ نہ دوں آپ کو، کہوں آپ پیچھے مڑ کے دیکھ لیں، اپنے پیچھے مڑ کے دیکھ لیں. غار ثور. اشارہ ہے غار ثور. تین اشارے ہو چکے ہیں. اب اگر یہ جواب دیتے ہیں تو انہیں تین نمبر مل سکتے ہیں، اور یہ تین نمبر لے کر یہ اس راؤنڈ میں بھی ایک نمبر آگے ہوں گے. چاہیں تو چوتھا اشارہ بھی لے سکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق. یار غار اور یار مزار، عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. تین نمبر آپ کو ملے، ہمارے تین ادوار پورے ہو چکے ہیں، اور اب سکور جو ہے ہمارا دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں کے چودہ نمبر ہیں، اور دار المدینہ مدرسۃ المدینہ دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں کے نمبر جو ہیں وہ سولہ ہیں. دو پوائنٹ سے آپ آگے جا رہے ہیں، اور اب آخری راؤنڈ ہے، اور اس راؤنڈ میں آپ نے پانچ نمبر بھی لینے پڑیں گے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یا تو پانچ ملیں گے یا کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ؟ آپ اگر وہ راؤنڈ بھی ون کر جاتے ہیں، لیکن باری ہے ہمارے یہاں کے ناظرین کی. تیار ہیں آپ؟ چلے، اب آپ کو بھی چار اشارے دیے جائیں گے، بلکہ آپ کو چار نہیں، آپ کو تین اشارے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ سے شخصیت کا نام پوچھا جائے گا. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. پہلا اشارہ وہ اتاری ہیں. ٹھیک ہے، ارے اتاری میں ہاتھ اٹھا لیے، بھائی غور کر لے، تین اشارے پورے سن لے نا، پھر آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. دوسرا اشارہ وہ مفتی بھی ہیں، اور تیسرا اشارہ صحرائے مدینہ. نہیں یوں نہ کریں، یوں نہ کریں، جو اے ہمارے سلائف دیکھیں آپ سب کو سب سے سوال لیے جواب بھی لے سکیں گے نا، کسی ایک سے جواب لیں گے. مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی، یہ وہ شخصیت ہیں جن کا جب کئی عرصے کے بعد بھی مزار پر انوار کھلا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ بالکل صحیح جواب ہے، مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ. انشاءاللہ ہمارے رکن شورا کے ہاتھوں انہیں بھی میموری کارڈ کا تحفہ دیا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین تحفے ہمارے ناظرین کی طرف جا چکے ہیں. ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, آپ سے سوال پوچھا گیا تھا, اگر جوابات آ رہے ہوں تو مجھے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی بھیج دیا جائے. اب ہمارا چوتھا دور بہت ہی دلچسپ, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے دیکھیں. یہی وہ راؤنڈ ہے, یہی وہ دور ہے جو اس مقابلے کا فیصلہ کر دے گا. ایک ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں یا تو مدنی دیوانے یا مکی دیوانے, ہو سکتا ہے کہ مدنی دیوانے آگے بڑھ جائیں یا مکی دیوانے سبقت لے جائیں. ایک قسم کے دیوانوں کو آج گھر جانا ہوگا اور ایک جو ہے انشاءاللہ وہ آگے چلے جائیں گے. یہ یاد رہے کہ ہمارے سلسلے کی خوبصورتی یہ ہے کہ جیتنے والوں کو نہیں بلکہ آج گھر جانے والوں کو تحفہ دیا جائے گا, جیتنے والوں کو اگلے راؤنڈ میں شرکت کا موقع مل جائے گا. تو اب انشاءاللہ یہ مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا. ٹھیک ہے مدینہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا غور سے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے. اب یہ مدنی گلدستے میں ایک ہی مدنی گلدستہ ہوگا اور دونوں قسم کے اسلامی بھائیوں سے اس سوال کیا جائے گا. آپ تیار ہیں؟ چوتھا دور, آواز بیسیکلی آپ نے آواز سننی, چلیے تھوڑا سا اس کو اسکرین کو اور کلیئر کر دیں, یا یہ والی اسکرین ہم تھوڑا سا آگے کر دیں, یہ والی اسکرین آگے کر دیں, آ سکے گی آگے. درود پاک پڑھ لیجیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ آپ لوگ اس اسکرین پر دیکھ لیں, ٹھیک ہے آپ اس اسکرین پر دیکھ لیجئے گا, آپ اس اسکرین پر دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے مدنی گلدستہ چلا دیجئے, جناب توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء نامی شہر سے دو کوس کے دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام دردان. اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا. اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو. اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقرا مساکین کو مل جایا کرتا تھا. باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے, مگر یہ تینوں بخیل واقع ہوئے, کنجوس. ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی. چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقرا و مساکین کو خبر ہی نہ ہو. چنانچہ ان لوگوں نے بد نیتی کی نحوست کو ساتھ لیا اور اسے یہ اثر دکھایا, اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک اور سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اسی خبر بھی نہ ہوئی. یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں مسکینوں کو خبر بھی نہ چلے. لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے. چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے کیا. مگر ان بھائیوں میں ایک ایسا بھی تھا جو کچھ نیک نیتی یا نیک نفس کہہ لیں اس کا حامل تھا. اس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولیں بلکہ جیسا کیا تھا ویسا بھرا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر لیا ہے. یادو تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو تو ان سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا سبحان ربنا انا کنا ظالمین, یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقرا مساکین کا حق مار لیا. پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے, ترجمہ کنز الایمان, امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اسے بہتر بدل دے, ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے. اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے حکایت سنی اور جس انداز سے انہوں نے اپنے رب عز و جل کے آگے توبہ کی رجوع لائے, سبحان ربنا انا کنا ظالمین, ہمارے رب کے لیے پاکی ہے ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں. یہاں پر نیت کا بھی دخل ہے, ان کی نیتوں میں کھوٹ آیا اور انہوں نے کیا سوچا کیا ہو گیا, مگر جیسا کرنے گئے تھے ویسا انہوں نے بھرا, پھر جیسا کرنے گئے ویسا انہوں نے پایا. دونوں طرف سے جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ صرف منفی پہلو کے لیے نہیں ہوتا, یہ مثبت پہلو بھی اس میں لیا جاتا ہے. اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے, برا کرو گے برا پاؤ گے, کر بھلا تو ہو بھلا, عزت کرو عزت پاؤ گے, لوگوں کو ذلیل کرتے رہو گے تو ذلت تمہارا مقدر بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً یہاں موجود ناظرین نے بھی بہت توجہ کے ساتھ یہ مدنی گلدستہ دیکھا, ہمارے یہ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے بھی بڑی توجہ کے ساتھ دیکھا, ہمارے حاضرین نے بھی دیکھا ہوگا. اب یہ وہ راؤنڈ ہے, یہ وہ سوال ہے جو آج کے مقابلے کا فیصلہ کر دے گا. مجھے بتایا گیا کہ کچھ کریکشن ہوئی ہے, کچھ کاؤنٹنگ مسٹیک تھی, تو 14 نمبر ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے اور 15 ہے دار المدینہ مدنی کے, لیکن یہ ایک نمبر کا فرق ہی فیصلہ کن ہوگا کہ صحیح جواب دونوں کو 5-5 نمبر دلا دے گا اور کوئی بھی ایک غلط جواب ان کو اس مقابلے سے باہر کر دے گا. سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے, اس مدنی گلدستے میں جو باغ کا مالک تھا وہ کیا کرتے وقت فقیروں کو جمع کیا کرتا تھا, فقیروں کو دعوت دیا کرتا تھا, اپنے پاس بلایا کرتا تھا, کیا کرتا تھا کہ اس کے لیے وہ فقیروں کو بلاتا تھا؟ یہ سوال ہے آپ سے اور یہ سوال ہے 5 نمبر کا. ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے, صرف 14 سیکنڈ باقی ہیں. جلدی جواب دیجئے, آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہیں, جواب دیجئے. بیٹا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, جلدی جواب اب دیجئے فوراً. جو تمہاری جھولی سے گرے وہ گرے وہ تم لے لینا, اور جو ہوا سے گرے. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں ہے. اس کا جواب یہ تھا کہ جب وہ پھلوں کو اتارتا تھا, پھل درختوں سے اتارتا تھا, اس وقت تمام فقیروں کو جمع کیا کرتا تھا, اور اسی بات کو رد کرنے کے لیے پھر ان 3 لوگوں نے وہ بدنیتی کی اور چاہے کہ وہ مال جو ہے وہ فقیروں کو نہ چلا جائے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. اب بہر صورت ایسا لگتا ہے کہ دار المدینہ مدنی کی ٹیم تو جیتی چکی ہے, اگر یہ بھی غلط جواب دیتے ہیں تو چونکہ یہ 1 نمبر آگے تھے, لیکن سوال ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں, بدنیتی کی وجہ سے باغ میں کیا آفت آئی, اس باغ میں کیا آفت آئی؟ وہ درخت جل گیا تھا. اس باغ میں یہ آفت آئی کہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اور اس باغ میں آگ لگ گئی, جواب آپ کا درست مانتے ہیں. تو آج کا یہ سلسلہ اس طرح اختتام کو پہنچ رہا ہے کہ ہمارے دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی آگے سبقت لے گئے, یہ اگلے راؤنڈ میں پری کوارٹر فائنل میں جا رہے ہیں, لیکن مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی نے بہت جم کے مقابلہ کیا, بڑا اچھا مقابلہ کیا, لیکن گھبرائیے نہیں, آپ کے پاس ایک اور موقع ہے, اور وہ موقع یہ ہے کہ وہ 6 ٹیمیں, وہ 6 ہمارے جو دیوانے ہیں جو رہ جائیں گے, وہ اگلے راؤنڈ میں اگلے دور میں بھی ایک ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ ان 6 ہاری ہوئی پیچھے رہ جانے والی جو دیوانے ہوں گے ان کی قرآن دازی کی جائے گی, اور ان 6 میں سے 2 انشاءاللہ جو ٹیمیں ہیں وہ جو دیوانے ہیں وہ آگے آئیں گے, اور اللہ نے چاہا ان کو یہ پھر موقع ملے گا. تو آپ دل برداشت نہ ہوں, ہم ہمارے ساؤتھ افریقہ سے آئے مفتی صاحب کے ہاتھوں سے ہمارے آج ہم سے جدا ہونے والے, کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے جدا ہونے والے, مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں کو تحفہ پیش کریں گے, بڑی پیاری امیر علیہ سنت کی کتاب غیبت کی گواہکاری. مفتی صاحب تشریف لائیے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمارے ان بہت پیارے خوبصورت کوشش کرنے والے اسلامی بھائیوں کو تحفہ سے نوازے. کھڑے ہو جائیں بیٹا, آپ اپنے تحفہ لیجئے, اور اچھی آج آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا. ناظرین آج ہمارے انتظار میں ہوں گے, پہلا سوال جو کہ میرے پاس بہت لمبی لسٹ آ چکی ہے, ہم انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے نام بھی لیں گے کہ جنہوں نے آج درست جواب دیے ہیں. سبحان اللہ, انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش جو ہے وہ لوگ جو آج نہیں دیکھ سکے یا دوبارہ دیکھنا چاہیں, ہر پیر کو شام 4 بجے یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا, اس کو دوبارہ پیر سے روزانہ شام 4 بجے انشاءاللہ روزانہ شام 4 بجے یہ نشر مقرر کے طور پر بھی چلایا جائے گا. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. اب باری ہے ان اسلامی بھائیوں کی, وہ 26, اچھا اس کا مطلب بہت زیادہ سوالات کے جوابات آ رہے ہیں, 26 اسلامی بھائی وہ ہیں کہ جن کے پہلے آ چکے غالباً, انہوں نے اس لیے ہمیں یہ جواب 26 دے دیے. وہ 26 نام سن لیجئے, پہلے جواب درست کیا ہے یہ سن لیجئے. ہمیں جو جواب آئے ہیں ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کے, وہ بہت سارے جواب آئے ہیں لیکن ایک بھی درست جواب نہیں آیا. اب تک 26 جوابات میں سے سب نے ہی 571 571 سن عیسوی بتایا ہے, حالانکہ درست جواب ہے 520 سن عیسوی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 520 سن عیسوی میں آئی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آج آپ بھی کوئی انعام نہیں جیت سکے, کوئی بات نہیں, یہ مقابلہ روز ہوگا, روز تقریباً 11 بجے آپ سے لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یقیناً اس میں اختلاف ہے, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ سیرت مصطفیٰ کتاب میں 571 سنے عیسوی ہے, تو ٹھیک ہے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں, لیکن جو ہماری مندی چلے کی مجلس نے سوالات تیار کیے تو جو مجھے جواب دیا گیا تھا وہ 520 سنے ہجری ہے, لیکن اگر آپ نے سیرت مصطفیٰ میں ریفرنس بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہی موجود ہے تو پھر اس کا مطلب آپ سب کا ہی جواب درست ہے. تو چلے پھر ان کی دل جوئی کے لیے نام بھی لے لیتے ہیں, انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور ہماری مجلس کی بھی کریکشن کر لی جائے. تاری الطاف اتاری خان گڑھ سے, انہوں نے 571 سنے ہجری بتایا. بنت سعید اتاریا رحیم یار خان سے. اکبر فروم سرگودا گلزار طیبہ. آصف مقاص اتاری مکی کابینہ واکینٹ. محبوب چانڈیو دادو. محمد زبیر اتاری حیدرآباد. سجاد اتاری فروم گجر خان. بھاولا مدارج سے. محمد علی اتاری ہے ایک دوسرے کراچی سے. صادق اتاری کورنگی سے, پنجاب کالونی کراچی سے. طیب اتاری. محمد عابد اتاری کبیر والا پنجاب. عبد الوحید لاڑکانہ. ضیاء اللہ فرام ریاض کراچی سے. سید ستین رضا. محمد خرم ہیں جنہوں نے بھی جواب درست دیا ہے. اسی طرح مہربان یو کے سے ہیں. بولونیا اٹلی سے نصیر اتاری ہیں. اسلامی بہن ہے راول پنڈی سے. وقار اتاری ہیں عرب شریف سے. اسلامی بہن عرب شریف سے ہیں. عبد السلام اتاری بحرین سے ہیں. محمد علی نواز بریڈ فورڈ یو کے سے ہیں. اور اسلامی بہن مونٹریال کینیڈا سے ہیں. نجم حسن مکہ مکرمہ سے ہیں. محمد فاروق اتاری ہیرو سے ہیں. ابو دھابی سے وقار اتاری ہیں. آپ سب کا جواب درست ہے, میں معذرت خواہ ہوں, شاید یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. 571 سنے ہجری ہے, اور انشاءاللہ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ کی معلومات میں آج بہت کچھ اضافہ ہوا. ہم آپ کو تحفہ یہ دے دیتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے جو اسلامی بھائی ہیں اور 20-21 سال سے عمر زیادہ ہے, نیت کر لیں کہ مدنی قافلوں میں ربیع النور میں سفر کریں گے. ممکن ہے اگلے سلسلوں میں ہم انشاءاللہ آپ کی مزید ڈیٹیلز دیں, تھوڑا کوشچن مشکل کر دیں, اور آپ تک تحفہ فزیکلی پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آج مدنی مذاکرے میں ہم نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ سنا. ایک بار پھر کل مدنی مذاکرہ نگران شورا کے مدنی پھول کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. بیرون ملک کے ناظرین بالخصوص ہمارے ساتھ رہیں. بلیسنگز آف میلاد, ابھی ہم انشاءاللہ انگلش میں مدنی خبریں دیکھیں گے, اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ بلیسنگز آف میلاد لے کر حاضر ہوں گے. اور آج ہمارا ٹاپک بہت ہی پیارا ہے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا صرف ٹاپک سن کر. آج آپ کو ٹاپک بتا دیتے ہیں, موضوع بتا دیتے ہیں, اور وہ موضوع ہے ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل. آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کی اس وصف پر بات ہوگی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور کب سے موجود ہے اور اس کی کیا برکتیں موجود ہیں. یقیناً بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے, سنیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں انگلش مدنی نیوز کی طرف, اس کے بعد اب جب واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے سلسلہ ہوگا بلیسنگز آف میلاد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.